وهم اور دا کسان فی اپ دے دوزخ کی لا یسمعون نباوری تا آواز دچا دھیرو چغو دو وجنا بالکل دچا آواز پناوریو غریبانان بچی ہوئی زر زر کال بو جاڑی وی گور کو خدای پاک دی جڑا دو وج منگا معاف کی بیا بغلی شی ویلے کہ لغلی شی کبھی منگا معاف کی نہ پ جڑا معاف کی یا نہ پغلی تو اس استثناء دا غین رالا چ انکم وما تعبدون تاسم دغه کس اعتراض کو کہ بھائی عیسی علیہ السلام مومزی اللہ جواب ورکئی ان الذين فتاكيك زرا حق بندگان زما سبقت لهم چې مقرر کړی شوی دا دوی د پاره فرض شوی دا دوی د پاره مننا زمونږ طرف نه الحسن وعده خسته چې هغه د جنت دا ان الذين فتاكيك زرا عيسى عليه السلام او زهر عليه السلام ملائکه یاد کوم بندگان چې چا بندگی کړی دا غي ورته دانی دی ویلي سبقت لهم مخکنا نافذ شوی دی د دوی د پاره مننا زمونږ طرف نه الحسن وعده بهترینا خسته وعده چې هغه جنت دی اولائک دا کسان انها د دې دوزخ نه مبعدون دی بل ریکړي شوی وی جواب اور اور کته تا سم دا غین استثناء جواب ور لا يسمعون دا بزرگان چې دا کم بیان شو ملائکی عیسی علی السلام او زیر علی السلام لا يسمعون حسیسها دی بناو یا کشار د دوزخ یعنی دوم ربتن لری چې د سرار د دوزخ آواز بم نوری وهم او دی بوی فیما پاغ مزوگی اشتهت انفسهم چه غواړي نفسونه د دوی خالدون همیشه همیشه دی بپای کی نفس چستا کوم شی غواړي یاد ساته نفس بستا هغه سیزونه غواړي چې کوم سیزونه دا غځای سره مناسب دي اسنه ته وای چې نسوار غرزای به کوم ځای پتا وای سیګریټ ورخو نشتا هغه یو تن وی کنه مناسب تقریر کو چې دی کی بار زار زین هغه وی جی ته سما سیګریټ ته ضرورت راغی ورته ورته تیار کړه زه خو سیګریټ یې مقال ته ضرورت راغی نا غور ته پکلار وای چې سیګریټ جلانے کے لیے جہنم جانا پڑے گا ولی دل تک اور نشتا یار آل تبا زین هغه ته جلال شنو ورګه یا په خپل فون راځي مطلب دا چې دا سیزونه به د انسان بالکل چا غذای سره مناسب نه وي الله تعالی به دغه اشتهام نه پیدا کړي او نور اشتهاګانې به هر سي یو تن به وي زه به لکه حنیف ته وي جي زه خو زمیندار وم زمینداري مې خوښه الله تعالی به ورته دار څټي یاره خو جو خوښم اونو له ته خوښم یو ساعت کې به رشي جوړي شي زه سر سر څه کوي یو ساعت کې یو سړی وي چې یو جي ته په دې ځای درس کوم دا به طالبانو ته کین کوه کنه لکه دلته لږ سړی شوی چلته بیا درسونه کوي ښه خبره دا ده چې داسې اشتها به وي خو ګورې دغه به نه چې دا څه بلا ده سګرټ مګرټ شو دا نسوار نسوار شو نه نه دا خو دلته هم ښه نه دي دلته د کومې ښه دي دا خو ښه نه دي ځکه چې د خولې نه بد بوی ځي ملایکې ورڅخه نه راځي لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کئ دیلر هغه غبراحت کئ د فزع اکبر نه مراد نه فیاخیر چې دا په دین زل باندې حضرت اسرافیل علیہ السلام شپې له وی او دا ټول خلک د قبر نه را پاسي او هغه طرف ته منډي وی یاد ساته بالکل دای باندې بس ہے بد ناراضی په کوم کسان باندې چې دا مخ کې بیان شو مؤمنانو باندې ہے بد ناراضی یا تنه مراد هغه قیامت ته لا يحزنهم نبغم جن کئ دیلر الفزع الاكبر هغه هیبت لوی او تتلقى هم الملائکه مخله برازی د دی ملائکه دروازو د جنت کې به ولاړی ملائکه به ورته سلامونه کوي او جنتی سلام پتا جنتی په خپل مقام تر واني جنت وړو کې نه ده خو یاد ساته د چانه به تپوس هم نه کوي هر جنتی به الله تعالی خپل مقام ته بغیر د تپوس نه رسی جنت سمره دي دمر وی او دو پاکستانو مش چې لس چند مزل د دنیا یو جنتی لور کې جنت به سمره والکه موږ به په خپل ځای نه څنګه بزو زموږ په بڑو چې اړس تاسو نه چوي بالکل نه په خپل ځای ته ځای چانه به تاسو نه کوي جنت ملایکه به ولاړي غوري بدر ته مخ په انتظاری خبره ده دین چې غوري به انتظار کوي او ملایکه به ورته سوي هاذا یومکم دا رستا سدا الذی اغرس کنتم توعدون چې تاسو سره دې وعده کړی شی وا دنیا کې در سره الله وعده کړی وا دانن هاغه رس دا او هاغه مقام دی تاسو جنت ته روان ملائکه او معنا دادا لا يحزنهم الفزع الاكبر هم جن بن کی دوی لره هیبت لوی وتتلقاهم ملاقات پکای مخل برازی د دوی ملائکه چې کله دا انسانان د قبرونو نه پاسي مخک مسله کو جنت وکنا چې د قبر نه اوچت شي نو ملائکه به درته ولاړي چې او د الله ولی نن خفکی گما دا هم غرستا نن ستاد مزدورای پنسن تا ته ملاویږي او جماوري تا ته ملاویږي کم یو کان ته چې جماوري په کوم رز باندې ملاویږي اغه فای کو خوشاله هغه خو بنیږي دا په لګونو باندې دي ملایکه ورته خفه نشي نن ګره اس پر وا مکه او د قبر نه یار پاسې ګلې دی ملایکی ور سره دا خبرې کوي حازا یومکم دا غرس تاسو الزی غرس کنتم توعدو چې تاسو سره دنیا کې وعده کړی شو جنتی بیغموسا اس فکر بم در سره نی ملایکی بدرته وي ځان دې جوګه ک ملایکی بدل مخیل راځي اذنه چې ځان دې جوګه کې چې شیطانان نه چا پیری شي نه کنه دا بکم رضی اللہ تعالی یوم پا غرض یاد کدی تا غرض نتوی سما چرا غنبکم دا اسمانونا اللہ تعالی وی دا اسمان برا غنکم کتوی سجلی پشاند غندولو دا صاحب رجسٹر رجسٹر لرا لیل کتبی پا آغا مزامینو چی دی که دن نلی کلی دا رجسٹر دی خلقو لی کی فلان فلان فلان دا حکم دا فیصلہ دا ارسولی کی بیرا بندی که نیرا بندی اگر تمام مزامین پا آغی که محفوظ وی لکه سنگ چی دا رجسٹر پا دی خلو مزامینو دا سی را غندولی شی نو دا غسی دا اسمانو نبل پیٹ سی را غندوی کی او بس روا بیگی اولو بس یوم یاد کا غرض نتوی سما چرا اوبن غاړو راو راغون بکو اسمانونا تتویی سجلی پشاند راغون دولو دا آغا مالک رجسٹر آغا رجسٹر را لیل کتبی پا آغا مزامینو باندی پا آغا احکامو باندی پا آغا فیصلو باندی چی پا دی رجسٹر کی کمی فیصلی لکلی وی پا دا آغا رجسٹر کی نمو ندی پا دی کی حکمو ندی پا دی کی فیصلی درج کی گی نو دا آغا ٹول چیری کنا دا بدا سراغون بس دا سی دیو پر اخپل مزامین راغون شدا مانا دا خوا یا سوی رجسٹری مسکی خطونا متونا کی دی آغا پی رابان کی دا آغا مانا دا یا آغا بستر دا سراغون لکی خدا دنبای مانا خدا کما بدانا الله تعالی وی چې لکه شروع کړی ومن اول مرتن او اول خلقن اول پیدائش لکه چې شروع کړی ومن اول پیدائش اول پیدا کول ما کړی دی نعیدو نو دارنګ الله تعالی وی دی بیا س ژوند کوم او اعاده د دې ژوند کوم اول چا پیدا کړیو بیا به متغزات پیدا کړي وعدن علینا دا وعده زمون انا کنا فاعلین بشک موږ دا کار کوم کیو دا ټول به ژوند کوو ولقد كتبنا بشارت ورقی اللہ تعالی امت محمدی تا ولقد كتبنا اور خامخا لکلیو ما فی الزبور پا آسمانی کتابونو کی زبور پا مانا دا آسمانی کتابونو سر دے سمرم چا آسمانی کتابونو دی من بعد ذکر پس دا بیان دا توحیدنا پس دا بیان دا ذکر دا باری تعالی و دا توحید دا باری تعالی نا دامو لکلیو ان لغزا چزمک دا جنت یاری سوها وارسان بوی دزمکی دی جنت عبادی بندگان زما الصالحون چکم نیکان اور کاملان دی اللہ تعالیٰ وی پٹولو آسمانی کتابونو کی مادا لکلی دی مخ کی مسئلہ دی توحید اور بیاد آغی نرستو چی دی جنت دزمکی وارسان سوک دی آغا کسان دی چاگا دا اللہ نیکان بندگان دی ہر سوک چی بھی اللہ کو لدہ جنت ورکی دوی ممانا ولقد كتبنا في الزبور لكل يومنگا فزبور کتاب کے من بعد ذکر پس نصیحتنا او پس بیان توحیدنا ان الارض چه داس مکا کم از مکا چه دا درومیانو دا د شامیانو دا د فارسیانو دا یری سها مالکان بغیر زید دی عبادی بندگان زما بد دی مالکان وی یری سها مالکان بید دی بندگان زما الصالحی الصالحون آغا بندگان چه صالحان دی حضرت عمر لا اللہ دا غزم کور کرا معاویه دا غی گورنر کا نو معاویم دا اللہ نیک بند دے عمر فاروق دا اللہ نیک بند دے ننکشی اگان حضرت معاویه پسی شو تیولی ندیولی پاران دیکی دینا ثابت شو دینا ثابت شو چه حضرت معاویه رضی اللہ تعالی دا اللہ پنیز باندے لوئے سڑے دے زکا یری سوہا اللہ وی مالکان با گرزی دا دیز مکی بندگان زما چکم بندگان صالحان دی دا قیصر و دا کسرا دا رومیان از مکا چا غص دیوا حضرت عمر او دا دی گورنر بیا سوکو حضرت معاویہ لیسی اگر پسی خواہ مقاقش شملی خیر دا خوب اپکی گمانی بی ان فی حازا بے شک پا دی قرآن کی لبلاغ خامخا رسیدل دی چاہتا مقصود تا خدا آغا چاہ چا سوک تابیداری دا قرآن کی آغا سوک چا عمل کی پا آغا احکامو چا پا دی قرآن کی دی او آغا کسان چا غی امید دا ثواب لری ان فی حازا بے شک پا دی قرآن کی لبلاغن خامخا رسیدل دی مطلوب اور مخصوص پلتا خو من دا آغا چا اتباع القرآن چا تابیداری دا قرآن کی وعمل بما فی قرآن کی چسلی پاغی باندے عمل کئی اور دارنگی امید لری دی چاہ دا ثواب چی اللہ تعالیٰ بمال ثواب را کئی الله بندا دا قران تا جنت ترسي دا قران تا دا الله رضا ترسي دا الله رضا دي سره حاصليږي ستا مراد هم دي سره پوره کیږي منګه خپل مراد پوره کول د پاره نور اسباب استعمالو الله وي نور اسباب نشتا واحد دک سبب دي دې رسي خصوص رسي لقام نه هغه قام د پاره دي عابدين چې غي عبادت کوونکي د الله تعالی دي مؤمنانو د پاره دي کافرانو د پاره نه دي منافقانو فاسقانو د پاره نه دي د کامل مؤمنانو د پاره رسول کې سوچ قرآن وما ارسلناک نیلیگل منتے اے پیغمبرا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت دی تمام مخلوقات دا پارا هم دا انسانانو دا پارا هم دا جناتو دا پارا هم دا حیواناتو دا پارا دا چرندو دا پرند پارا هم دا مسلمان دا پارا هم دا کافر دا پارا رسول اللہ دا ٹولو دا پارا رحمت دے دا کافر دا پارا رحمت دنیاوی دے او دا مومن دا پارا دنیاوی اور روح اخروی دوار رحمت ندی دا عام و کائناتو دا پارا رحمت دے سوگ رحمت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار اوتاست ماوی چا غصدی سیبا تیاری دا کفر لاری نور دی ایمان لاغلو ترسو پوری چی دا نور دی ایمان وی دا دنیا با آباد وی چی پا مختز مکا یوتن هم دا اللہ نم اغسطن کی نوی علا با قیامت کی گی چی ترسو پوری دا اللہ نم یو انسان هم پا مختز مکا علی اللہ قیامت نروی دی نو دا دید وجن سیبا اختا سما دا غر چا غر وی لکا سو دربان زاکر تیر شوی دی غم خوشا لیگی مرغیم خوشا لیگی حیوانات هم خوشا لیگی او دی دی غٹو کنو تا جدا کم رزق دی کافران تا ملاوی گی خود مومن دو وجه چی مومن نی دی بی در لپاغ سات تی سکی چپکڑی بی قلو ہے پیغمبر علیہ السلام انما یوحا الیا بے شک وحی کولی شما تل دی خبری انما الہکم چی حق دار دا بندگا استاسو الہ واحد الہ یو دے اغزر سوک شریک نیشتا دا غیو ذات دے نور شریک پر سرمنی سے فحل انتم مسلمون آیے تاسو اسلام روڑن کی مانا اسلمو وخلق اسلام روڑے وخلق اسلام روڑے دے کے قانون نمانی ہوئے فَإِن تَوَلَّوْكُمْ خَوَالُ دوی دی ایمان روڑلو نه نوې پیغمبر مخفقه گا فقد اعزنتكم تورت داسي وای فقلت ورته هوايا اعزنتكم ما خبر کړه تاسو علا سواین د پوره خبرینا الله تعالی نبی رسول سلام ته چې تورت هوايا چې ما پوره خبرداري تاسو ته درکړه یو شوشم هم چرته نه پریږي د دین اوسم چې تاسو ایمان راړی نقصان مخول فقلت ورته هوايا اعزنتكم خبر کړه ما تاسو اے مخلوقا علا سواین په پوره خبردار هي سره چې کومه ذمہ داری زما ما تاسو پوره خبر کړی اے ان ادری او نیم خبر اقریب آیا نزدې ده ام بعید یا لری ده ما هغه وعده د عذاب تو ادون چې تاسو رکول شي چې الله کوم وعده د عذاب کړی ده ما ته دا پته نشته ما سره علم غیب نشته ما ته خو چې الله سو وی زا غوان تاسو زمان عذاب غواړی زما اختیار کې دا نشته تاسو یاله کنه زر دا قیامت راولا زما اختیار کې دا قیامت نشته الله د دینه خبر دی چې دا قیامت نزدې دی او کلری علامات دا شي انه فتا کی سره دا الله تعالی یعلم الجهر من القول عالم دی پس باندې تاغه تیز وینا جهری وینا و یعلم ما تکتمون او عالم دی با خبر چې تاسو پټوي چې پټی کوم خبرې کوم الله تعالی پاغه باندې عالم دی و ان ادری او نیم خبر لعله شاید دار استوال دا عذاب تاسو نه فتنه لکم دا یو ازمایش وي تاسو لپاره تاسو خو خوشاله کې چې عذاب را نه غي ممکن دا چې دا یو دوی امتحان او ازمایش وي ومتان الاحین او دا نفوی تر یو وخت پورې چې هغه پوره کېدل د چا دی دا عمرونو تاسو قالو پیغمبر رب زما ربا احکم بالحق فیصلو کی زما د دې پمیس کې په حق سره عذاب خدای په دې راولې پیغمبر چې دا وی بیا پاتې شي وربنا الرحمن او رب زمونږه مهربان ذات دی المستعان د دې مدد غوښتل شوی دی علاما په هغه غړو وړو خبرو تصفون چې تاسو کوم بیان وای دا الله نه مدد غواړم الله به مال د صبر توفیق راکړي ومن يعمل من الصالحات هغه څوک چې نه کارونه سنت مطابق وهو مؤمن اور حالدار چې دی مؤمن وی فلا کفرانا لسعیه نبی زای کېدل د اعمال د دو اعمال به کړو وإن لازم معنا دا چې ناشکری باندې کېږي د اعمال او لازم با محاوره معنا بیا صدا چې د اعمال بزای کېږي وإن له کاتبون اور مونږ د دا اعمال لیکل کې او واسطه د ملائکو سره وحرام او مقرر دا علا قریه تن په اهل لکلی اهلکنا ها چې هلاک کړی دی مونږ وی دا خبره انهم لا یرجون چې دی په بیا دنیا ته ناراضی وحرام اور حرام کړی شی دی علا قریه تن په اهل دی وکلی اهلکنا ها چې هلاک کړی دی مونږ دا خبره چې ان يرجعوا الى الدنيا دا لا بد مزنه وباسه عبد الله بن عباس دا ترجمه کوي ها او یا حرام دی پس باندې پاغه اهل د کلی اهلکنا ها چې هلاک کړي دی مونږ دوی معنا چې د دې اعمال مونږ قبول کو دا مونږ حرام کړي دي چې اعمال د دې قبول شي سجاد دا ترجمه کوي ولي انهم لا یتوبون دی وجه دې تو بنو باسي درې معنی نه کوي حتا اضافه ته تر دې پوری چې پران استلی شي یاجو جو ماجو دا کولو شي اخر مخنا سريش و هم او دا یاجو من کل حدب د هر کوچت زین ينسلون پته زای سربراتون کی به منډي و هم کی به وی اسباب د سفر کو ورسېږي وقت رب الوعد الحق او نزيد بیا وعد حق قیامت فیضا هي ناس فواقع ادا شاخصتنا بصار الذين چوازي او کلاغو وی بکی بفاتشی حیران بئی سترګی دا کسان چې کافران دی وای بدوی یا وای لنا حای تبای زم قد کنا پتا سرو مونگا فی غفلت په غفلت کې من هاذا د رزنا بلکې غفلت خلا پیدا بل کنا ظالمین بلکې هم ظلم کوم کې د ځان سره په کول د عبادت د غیر الله انکم پتا کی سرتا سو الله تعالی ورته یو ما وا خدایان تعبدون چې تاسو دا غي بندگی کوي من دون الله سیوا د الله نه حسب جهنم خشاک د دوزخ وي انتم لها واردون تاسو بن ننو ته انسه ننو زه دي تا واردون داخلي دن کی ننو زه وي لو کان ها اولای ک چرته ودا الہتن خدایان دا تاسو دا بوتان ما وردو ها غي بنو داخل شي وي دي تا وکلن فیها هر یو د دې دواړو نه کا عابدین او معبودین دي چې په دې دوزخ کې به همیشه وي لهم بی بدوی ده پارا فیها پا دی دوزخ کی زفیرون تیز تیز آوازونا خنار وهم فیها دی با پا دی دوزخ کی ده چغ دو وجن اللہ اسماؤن خبر ناوری ان اللذین دا استثنارا لتاست میں سڑی اعتراض کرے اور خطاست میں معام دے خطدی دم رکھو یاد ساتھ ہے خم معام خاص دے مراتین اگر بتان دی عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام داتے ہیں او قعام شن استثنا دے دا غدا ان اللذین دا انہ پمانا دے اللہ سر دے الا اللذین مگر حغت اسان انہ پمانا دے اللہ سر دے نبزیدی دوزخ تا کسان سبقت لهم چې مخکې نام مقدر شوی د دوی د پاره مقرر شوی د دوی د پاره مننا زما د طرفنا الحسنا داخله جنت کا حسنا معنا بهترین وعده د جنت زما د طرف نه دوی د پاره دا مقرر ده دا کسان به دوزخ ته نږدې اولایک دا کسان چې د الذین سبقت ته دوی بس کیږي انها مبعدون دوی بده د دوزخ نه لري کړي شوی وي لا يسمعون نبأ ردی حسیسها کشار د دوزخ وهم اووی بدی فیما په هغه سیزونو کې اجتهاد انفسهم چې غواړي نفسونه د دوی خالدون همیشه لا يحزنهم نبغم جن کوي دوی لرا الفزع الاکبر هیبت لوی هیبت لوی سره تاسو مې د قیامت ورځ دا او قیامت ورځ هغه شپې لې جواله شي کبون روزي وتتلقاهم او ورسره شي کوم اجتماعات نه کوي وتتلقاهم الملائکه مخله برازي د دې ملائکه د قیامت پر اس په دروازو د جنت کې یا دوست چې د قبر نه پاس سر سنډې نو ملائکه په مخې ته ولاړي سلام وکړي حاذا یومکم دا وایي چې دا راستا سودا هله کوي نه نه راز ورځ زما ده دا راز ورځ زما ده هغه چې محاورې سره خبر راغلي دا چې دا راستا سودا الذي هغه راز کنتم تو ادم چې تاسو را واده کړی شی وو یوم نتوی سما دا بکلی پاورز باندی چراغون بکم انگاسمانونا پشاند راغون دولو دی چاد صاحب رجسٹر رجسٹر پل لرا لیل کتبی پاغا مزامینو چدی کلی کلی شوی دی یا آغا کا پا اخپلی لرا پا آغا کا غزنو چدی کی تن نیخی دا سوی دا بلانا دا آغا شیغان دی دا پکی خلق کا غزنو کسو دی فائل فرز بے دا سی شیر آمز کی کاؤزنی دا ذکر آغا تما بدانا الله تعالی وی لکه چې شروع کړی د مون اول خلقن اول پیدا کول سره نعیده بیا به مونږ د غسی دی واپس کو ولقد جئتمونا فرادا الله به مال خو یوازې را نه لکه څنګه چې ما یوازې دنیا ته لګرې وای مال دولت عزیزان در نه پاتې وعدنا لینا دا وعده زمونږ دی نه کنا فاعلین دا وعده زمونږ دا یعنی مونږ سره دا وعده کړی شي معنا وعده زما ده دا به سفر کیږي انا کنا فاعلین بے شک من کو ان کی دی کاریو ولقد كتبنا لکلیم فی الزبور پاسمانی کتابونو کے من بعد ذکر پس چانا دا بیان دا توحید نا ان الارض بے شک دا اسما کا دی جنت یری سوا وارسان بید دی بندگان زما صالحون چنے کان دی بلا مانا ولقد كتبنا لکلیم گا فی الزبور پس زبور کتاب کے من قبل ذکر دا بعدو پمانا دا قبل سر دے مخ کی دی قران نچ زبور کم راغلے ہوں بعضو پا مانا دا قبلو سر دی بیخا دا قرآن نمخ دی ذکر پا مانا دا قرآن سر دی داملی کلیو انا لارزا چی دا اسمکر کافرانو یری سوها مالکان بید دی بندگان زمان چی کم صالحان دی دا عمر فاروق و دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانا کی بیا تولی علاقی پتے جوی دی ان فی ھذا بشک پدی قران کے لبلاغن تبلیغ دے یعنی رسول مقصود تدی خدا فاند پارا جسوک مومنان دی عابدین عبادت کو ان کی مومنان ہمار سننا کا نہیں دی کرے تم گئے پیغمبرا الا رحمت للعالمین مگر رحمت دے تمام مخلوقات دے پارا رحمت للمؤمنین نہ دی ویلے رحمت للعالمین دے کافر دے پارا ہم رحمت دے مومن دے پارا تفسیر ہو قولوا يا پیغمبر دویت انما يوحى الي بشك وهي قول شما در دي خبري انما الهكم جما ابو استاس اله واحد معبود يود فهل انتم مسلمون ايات اس ایمان رون کی ان ایمان اور فان تولوا قد مقوال لد دينن خفكي گما فقلت اور تو اذنتكم ما خبر کہتا سوال سوا تو پورا خبردار ہے سرا پورا خبردار ہے سرا ما تاسو خبر گئے وائنا درینی مخبر اقریب آیا نزدیدہ ام بعید یا لردہ ما توعدون حاق شیچ تاس رواد پورشید عذاب یاد قیامت انہو یعلم الجہرہ دا اللہ تعالی خبر دے پسمانے الجہر من القول و جہری بینا و یعلم ما تکتمون و پاغی جتا سے کم پٹوے سری بینا وائنا درین نیم خبر لعلہو فتنتن شاید دار استوالد عذاب فتنے بھی استاس رپا رہا و مدان اور نفاصل الالحین تر پرکے دو دا و عمرون استاسو قالوی پیغمبر تخفیف افغلی رب زما ربا احکم فیصلو کی پمیز زما او پمیز دا حق چاکی چاگئی پیغمبر درو جن کرے دے بالحق پا عذاب سر خدایا رب احکم خدای فیصلو کی بینی و بین من کذبنی پمیز زما پمیز دا حق چاکی چاگئی درو جن کرنے بالحق عذاب سر راوری پی و ربنا الرحمنو رب زمانگا چلی کنا رحمان ذات تے دا بدر پرز باندی اللہ ورسل دا سکل گی المستعان مدد غفتل شوی دے علامہ پا حق ناکار و خبرو تصفون چی تاسوی ظاہر وائے او تاسوی وائے